धाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सुरगाश्रम ऋषिकेश राम अपने स्वरूप को ठीक समझो। आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है सत्ता, चिन्मय सत्ता, चैतन्य सत्ता। सत्ता ये आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप सत्ता है, याद रखो। आपका स्वरूप सत्ता है, आपका सत्ता है। सत्ता में कोई विकार नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, चिंता है, न भय है, न उद्वेग, कोई विकार नहीं। निर्विकार आपका स्वरूप है। सब समझे, छोटे बड़े, बहनों माताएं भाई सज्जन सब आपका स्वरूप है सत्ता। और कृष्ण परम सत्ता, सत्य सत्ता कृष्ण भगवान, उस सत्ता भगवान का ज्ञान ये अहंकार है, ये है अपना प्रवृत्ति। भूमिरा पो नलो वायु अंग मनो बुद्धि अहंकार है अपना ही अपना प्रवृत्ति, ये अपना का प्रवृत्ति। तो मैं हूं, ये मैं हूं, याद रखो। हर एक आदमी कहता है भाई हो, बहन हो, छोटो हो, बड़ा हो, सब बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, मैं हूं। ये सब मैं है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, ये सब बोलते नहीं है। इनमें है, इनमें बोलते नहीं। बोलने वाले इतने है, जितने जंगम है सावन में नहीं है, बोले नहीं है। पर है ही हूं, मैं हूं। इसमें मैं तो है प्रकृति, हूं है परमात्मा। तो मैं नहीं होए तो हूं नहीं होगा। तू है, यह है, वह है, मैं हूं, तू है, हूं नहीं, तू है, यह है, वह है, चार है। इसमें है तो आपका स्वरूप मैं तू नहीं हो, है। मैं होने से हूं कह देते हैं, ये तो हुआ, हूं नाम है ही है। है ही मैं के कारण से हूं मैं, तो है ही। तो है नाम सत्ता का है। ये सबका आपका स्वरूप है सत्ता को। इस अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश पहला और जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रह, पांच बात आती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रह, ये आवास रूप। आपके स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो गया, यह आप अहंकार बोध नहीं होगा। इस वास्ते दूसरे अध्याय के 71 में विहाय कामान या सर्वान, विहाय कामान कौन से निष्क्रिय निर्मम निराकार चार, चेहरा को छोड़ना है, निर्मो निरंकार, निर्ममो निरंकार, निर्मो निरंकार, ईश्वर अंश जीव अविनाशी पांच है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी दो, चेतन अमर शेष तीन है पांच। तो बिहार कामान है छोड़ दी, कामना छोड़ दी, निष्क्रिय है, निर्मो निरहंकार है, ये आप में है नहीं, आप में हम नहीं है, हम प्रकृति का है, अपरा प्रकृति अपरा, आप परा प्रकृति है, सत्य माता तो स्वरूप है। एक गहरी बात है, गहरी अर्थ याद कर ली, मैं हूं उस है में कोई विकार नहीं है, विकार सब प्रकृति में, सत्ता में कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मदर मदर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड आदि कोई दोष नहीं है, यह दोष सब गलो प्रकृति में, वो दोष मिटाने का वो श्लोक इकहत्तर, बिहार कामान या सर्वान पमाश निष्प्रिय निर्मो निरंकार। तो ये अपने में है नहीं, सत्ता रूप है और ये नहीं, इनका त्याग कर देना, ये अपने माना हुआ है प्रेम किया, तो कामना का त्याग भी कर दे, श्रेया का त्याग कर दिया, ममता का त्याग कर दिया, आनंद का त्याग कर दिया, और ये त्याज्य है, एक रूप रहता नहीं, कामना भी एक रूप नहीं रहती, धनी कामना, भगवानी कामना, मानवी कामना, बढ़ाई की कामना, वाह की कामना, कहीं है आनंद है, कामना वन कर रहे ऐसे ऐसे ऐसे ममता, ममता भी बदलती है, बालक बने में ममता खेल की थी, खेलने कूदने राजी वैसे ममता होगी, फिर क्या मेरा है बालक बने में क्या मेरी खैर तो ममता बदलती है, बदलती वो असत्य नहीं बदले, वो सत्य होता है, ईश्वर अंश बदलता ही नहीं, अविनाशी बदलता ही नहीं, चेतन बदलता ही नहीं, अमल बदलता ही नहीं, शेष उसे बदलता ही नहीं, अब कामना बदलती है, आवश्यकता स्नेहा जरूरत वो भी बदलती है, ममता भी बदलती है, हृदय में ममता, पहले खेल में ममता है, फिर हृदय में ममता है, और पीछे माँ बाप में ममता है, और लुगाई बह दिया तो माँ की ममता छूट गई, लुगाई ममता हो गई, बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं है, सीधी सर बात एकदम कल्याण के उद्धार के मुक्ति होने की बात है, और अहंकार भी मैं मनुष्य हूं, ये अहंकार है, पहले मैं बालक हूं, बालक हूं छोड़ पर मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं रत्न वाला हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये आपका स्वरूप नहीं, आपका स्वरूप बदलता नहीं, सत्ता रूप बदलेगी नहीं, आप किसी लोग मुक्ति हो जाए तो भी आपका रूप शत्रु रहेगा, ईश्वर अंश आप रहोगे तो अंश नहीं ईश्वर मिल जाओगे तो भी अहंक नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी, सुझा नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये आप है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्का कर दो बात, ये हमारा नहीं है, बिहार कामान या सरमान मानसि निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार निर्मम ममता को खिलाना ममता है कंकड़ पत्म फेरते कागजे टूटे कागज से टूटे अब यहाँ काज करूड़े करते मैं जो सह होता एक मैं तो सत्ता बदले वो नहीं कभी ईश्वर से बदल नहीं कभी सदमा ईश्वर जीव अविनाशी बदलता नहीं अचेतन बदलता ही नहीं अमल मर रहे तो बदलता ही नहीं शुभराशि बदलती ही नहीं आपका स्वरूप बदलता ही नहीं और आपके बिना सब बदलता है भगवान और आप दोष देते और सब बदलते तो बदलने वाले आप नहीं है नहीं है पक्का विचार करो कि हम बदलने वाले नहीं है हम बदलने वाले नहीं है बहुत सार बात सार सिद्धांत की सार बात है याद रखो ममता निर्मो निरंकार सत्ता मात्र बदलने वाले क्या है ये संसार का प्रकृति में सब दोष प्रकृति में आपका कोई दोष है ही नहीं वो दोष रहे थे मुक्ति हो गई और भगवान ही तो लग गया प्रगति हुई दूसरों की सेवा करे कर्मयोग हो गया सेवा की दूसरों के लिए दे दी तो उपासी लेनी है ठीक नहीं जब संसार की सेवा के लिए सब चीजें हैं आपका अहंकार आपके रुपये पैसे जमीन जायदाद जो संग्रह किया सब दुनिया का है आपका है नहीं दुनिया को दे दिया दुनिया को दे दिया पिछल देना है बेईमानी है दुनिया को दे दिया तो कर्मयोग में दूसरी को दे दिया और ज्ञान योग में आग अलग हो गया मैं सच्चिदानंद कोई है बिचीजा बस्ता मेरी नहीं कोई मेरा नहीं है मैं गला हूं अरे भक्ति योग में अलग गया संसार मेरा कर्म योग एक अपन मेरे ज्ञान योग अरे भगवान लगेगा भक्ति योग कितनी शर्त बताओ कितनी सीधी सरल बढ़िया बात है एकदम भगवान के भगवान ही माँ है भगवान तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें तुम्हें हो बंधु से सजा तुम्हें तुम्हें हो विद्या द्रवण तुम्हें तुम्हें हो सर्व सब कुछ में आप ही हो भगवान आप ही हो माँ भी आप ही हो बाप भी आप ही हो दादा भी आप पिता पिता माँ तुम्हें माता से पिता माँ माता दाता पिता माँ पेदियम पवित्र मोहकार ऋख सामने सब बाप अरे भगवान है मेरे ओ भगवान सब साहब सब भगवान है ये सब दी करता सब भगवान वासुदेव सर्वम ये आखिरी चीज है आखिरी वासुदेव सर्वम फिर सर्व मिट जाएगा वासुदेव फिर सर्व नहीं जाएगा वासुदेव भगवान साक्षात भगवान ये तमसाधु भगवान है ये पंडा साक्षात भगवान है ये बैठे साक्षात भगवान है सब थम्भा भगवान है वृक्ष भगवान है सब वासुदेव वासुदेव सर्व और ये नहीं है भगवान तो वासुदेव सर्व छोड़ दिया वासुदेव ब्रह्मा ने ये खास चीज है असली मुक्ति की चीज है असली आपका स्वरूप है सब कुछ हमारा नहीं है ये है वो भगवान है अगर ना मिटे तो भगवान है अपन मिट जाएगी छोड़ दिया है, छोड़ दिया नहीं छूटे तो भगवान है, जड़ भी भगवान, चेतन भगवान, भेड़ भी भगवान, बकरी भगवान, भैंस भी भगवान, गाय भी भगवान, ऊंट भी भगवान, पृष्ठ भी भगवान, जंगल भी भगवान, नदी भी भगवान, ये बात भागवत में आई है। खम्भा ज्योतिष सब भगवान शरीर है। खम्भा मग्निम शैलम महेंद्र ज्योतिषोत्री शरीर संध्या नदिया समुद्र हरे शरीरम हे भगवान, ये सब भगवान का शरीर है। अब किसी बराबर सब भगवान हरे शरीर शरद समुद्र कैसे वो तो और है प्रवेदन्य अन्य नमस्कार कर सब सबको नमस्कार, जल को चेतन को कुत्ता को गजा को सब परमात्मा परमदेव सांप बिच्छू जावे भीष्म फल फल फूल पत्ता तरिया घास फूस सब भगवान सर सच्चा हमारे सत सच में सच भगवान ही है। ये असली ज्ञान है, असली बात है, असली तत्व को जानना है। आप सर्वद्रे शरीर यद कृत भूतम प्रवेद भगवान का शरीर है। और कोई है ही नहीं भगवान सर्वम वासुदेव ये गीता का असली सिद्धांत है। सर्वोपरि एकदम हे माता है पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी सब भगवान सत्ता सत्य सत्ता सत सत्ता हम सत्ता सत्य हमें कितनी शुरू बात है, कितनी शुरू साल बात है। ये पकड़ लो और आप लोग सत्ता ही चिन्ह में सत्ता रूप आवा है, चिन्ह में सत्ता भगवान है, भगवान यहां स्वाभ है। सत्य चेतन आनंद सच्चिदानंद आद्य अवतार है संसार, आद्य अवतार सबसे पहला अवतार संसार, रामकृष्ण पीछे पहला अवतार पद्मा अवतार है, भगवान का अवतार है, भगवान ही रोष पर दू है। अगर इस बात को पकड़ लो आज ही पूर्ण पूर्ण हो गया, आज ही ज्ञानी हो जाएंगे, आज ही प्रेम हो जाए, आज ही अभी अभी आज भी अभी सुबह सोने से पहले भागती है भगवान समझने में नहीं आता। मान लो, मान लो कम से कम मान लो भगवान मानना कम से है, जीवात्मा संसार करने का विषय कर्मयोग करने का विषय है, इसमें मानने का विषय है, इस रूप जानने का विषय है, जानना मानना करना करना सेवा मानना इस रूप को जानना अपने को, अपने को जान लिया जान लिया सत्ता जानना अपने को करना सेवा ए मानना ही तीन बात जानना मानना करना पूर्ण हो। पूरे ठीक ठीक एक बार परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। अच्छा भला बुरा दुर्गंधी सुगंधी जीनार मनार अनार जनार सगाई ब्यावर लीला सब सब लीला खुशित भीड़ा नाद कर कहीं मीणा बदले गणा हो रहा है कही हाय बाबा जी भगवान सब भगवान कहीं सगाई हुई है कहीं ब्याह हो रहा है कहीं कोई जन्म रहा है कहीं कोई मर रहा है कोई रोगी है कोई निरोग है कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई मंडित है कोई मूर्ख है कोई जानकार है कोई अनजान है सब भगवान कहीं सुनो पहले मान लो भगवान ने मान लो अपना महो सत्ता अपना में जान लो और सेवा कर लो जान लो मान लो कर लो तीन बात मान लो ईश्वर को जान लो संसार को मान लो अपने को मान लो ईश्वर जान लो अपने को कर लो सेवा कर्मयोग सेवा कर कर्मयोग हो गया अपने जान लिया ज्ञान योग हो गया ईश्वर जान लिया भक्त हो गया कितने सुगम शरीर इतनी बात है सब निहाल जाओ सदा आनंद हो जाएगा सदा दिवाली संत गया ठो बोला हेलो बलबोस सब गया लो बलबो ज्ञान है मेरा तेरा हो तुम रही झगड़ा बालक हुए रोण न लगो माता पर बच्चा दू माँ बन गई कोई बाप बन गया कोई बेटा बन गया कोई पोता बन गया कोई दादा बन गया सब बनाव थे सब बनाव थे बड़े बनाव थे सब बनाव थे है सत्ता मान सत्ता मैं साधन है तत्सण चीजों के साथ मिले नहीं ना खाना के साथ मिले ना पीने के साथ मिले ना भोजन के साथ मिले तटस्थ सब काम करते नहीं मिले पश्चिम शरण शरण जिगर दशन वचन लबन व्यसन ग्रहण समझ भी इंद्रिया इंद्रिया इतनी बार कितने सुनो बताओ क्यों पकड़ा मेरा तेरा पकड़ा मैं तुम पकड़ा क्यों मैं अच्छा हूँ तो मन सब मैं ही हूँ यार मालिक मैं ही हूँ क्यों पढ़ते भाई बहुत मैंने अज्ञान है हम अज्ञानी हो इना ज्ञान दे दो ज्ञान दे दो समझा तू ये माया है ये सब माया है ये भगवान है स्वरूप और ये क्रिया है वो सब लीला है मौज है, कोरी मौज है, वो जाने कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। एक भगवान ही अनेक जुड़े हुए, जैसे वृक्ष एक होता है, वह मोटा तना होता है, वह लड़ाई होती है, फिर टहनियां होती है, छोटी छोटी टहनियां, फिर पत्ते होते हैं, फिर फूल होते हैं, फिर फल होते हैं, सब एक नींव है, एक नींव, पत्ते भी नींव, फूल भी नींव, फल भी नींव, लकड़ी भी नींव, तना भी नींव, टहनियां भी नींव, सब नींव, ऐसा मोटा हो गया, एक ही मिले कितने हजारों लाखों पत्ते, वही मिली, फल भी मिली, मुंह से भी मिली, एक बार माता में माता अनेक रूप रूप आए, पहने में पहन अनेक रूप से नवाता है, अन्नोहम अन्नोहम अन्नोहम अन्न अन्न दो अन्न, खाने वाले नहीं हो, अन्न नहीं हो, खाने वाले नहीं हो, खाने वाला खाने वाला, डरने वाला डराने वाला, मरने वाला मारने वाला, चौकार बल्हार पंडित मूर्ख सब हमारे आनंद तरह के वृक्ष, कई तरह के वृक्ष, कई तरह के फल, कई तरह के फूल, कई तरह के पत्ता, कई तरह वृक्ष भी कई तरह के अनेक रूप से तुम्हें बना है। एक जानवर तो था, एक जानवर बोलता है, क्या बोलता है देखो, तो राम लिया करे सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ बोला, और विखंड थे, साई तेरी कुदरत, साई तेरी कुदरत, साई तेरी कुदरत बोला, चल गाने ये चंको मार समरख, चंको मार समरख, समरख, एक व्यापारी आया, या आधी धना अदरक, हल्दी धना अदरक, दंड मुग्ध कसर, दंड मुग्ध कसर, दंड मुग्ध बोला, दंड मुग्ध नहीं नहीं देखो, सीताराम सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, नारायण नारायण नारायण नारायण।